Тым часам у юнацкім свеце узнікае непрыемная справа. Рэдактор Гулікоўскі напісаў аповесць «Краснасельцы». Несцяровіч да таго часу стаў рэдактарам аддзела прозы. Вядома, не ён вырашаў пытанне пра друкаванне таго ці іншага твора, выносіў толькі прапанову. Прачытаўшы аповесць, ён адчуў трывогу і, не тоячыся, выказаў яе галоўнаму рэдактару. Астатнія супрацоўнікі таксама занепакоіліся. Аповесць для юнацкага свету, да таго часу ён стаў тоўстым часопісам, была небяспечная. У ёй аўтар намаляваў сапраўднага самадура, які кіраваў калгасам і вельмі нярадаснае жыццё калгаснікаў. Рэдакцыя думала, гадала, што рабіць, змякчыць факты, сапсаваць твор. Параілі аўтару напісаць прадмову, якой дэпутат Верхоўнага Савета пачынаў размову, завяршаючы яе тым, што вінаватыя зняты з работы і нават аддадзены пад суд. Але і дэпутат не дапамог. Работнікаў ЦК камсамола, якія таксама кіравалі часопісам, ён быў і органам Саюза пісьменнікаў. Гулікоўскі назваў мяшчанамі. І вось гэтыя мяшчане заварушыліся, як мурашкі. Асудзілі аповесць на сваім бюро і перадалі на бюро ЦК партыі. Тым часам аповесць перадрукаваў зарубежны часопіс. Лёс Гулікоўскага быў вырашаны. Зняць з пасады. Несцяровіч сам звольніўся з рэдакцыі, бо пабольшала справ ва ўніверсітэце. Ды і для пісання трэба час. Увогуле нелёгкае жыццё выкладчыка. Цяжка не лекцыі чытаць, калі добра падрыхтуеся, асвоіш матэрыял, то стаяць за кафедрай прыемна. Бачыш перад сабой удзячныя твары студэнтаў і выходзіш з аўдыторыі з пачуццём выкананага абавязку, яшчэ з пачуццём свабоды. Няхай сабе да наступнай лекцыі, якая будзе паслязаўтра ці нават заўтра. І ўсё адно чытанне лекцый як прыгон. Выкладчык звязаны імі па руках і нагах, бо калі лекцыя заўтра, то прыйшоўшы дамоў, паабедаўшы, пачынаеш пра яе думаць. І так месяц за месяцам, год за годам, это нібы ланцугі на нагах. Надыходзіць і блаславлёная часіна, канікулы, ці вось такія, як цяпер, фортачкі ў час экзаменацыйных сесій. Вырывайся ў дом творчасці і пішы. Можна гадзіну, нават дзве, пахадзіць па лесе, паразмаўляць з іншымі творцамі, адцягваючы час, калі трэба садзіцца за стол. Александр Іванович дамоў звоніць. Бывае па два разы на дзень. Відаць, гэта таксама падсвядомае адцягванне часу, бо пісанне – пакута, самая цяжкая работа, якая ёсць на свеце. Вядома, здараюцца выпадкі, калі пішацца лёгка, натхнёна. За адну ноч можа нарадзіцца апавяданне. Але такія ўзлёты духу бываюць рэдка. Галоўная праца. Сядзі, прымушай сябе жыць у часе, пра які пішаш. Улазь у скуру героя, у іхнія душы, выяўляй іхнія імкненні, жаданні. Пісьменнік той жа артыст, але своеасаблівы, бо нават у невялікім апавяданні вымушаны іграць некалькі роляў. І не так проста даецца слова. Калі садзіся за стол, ёсць толькі агульнае адчуванне таго, пра што трэба пісаць. Ніякага плана няма. Калі ёсць, то ён заўсёды сарвецца. Нават газетныя нарысы Несцяровіч пісаў пакутліва. Паедзеш куды-небудзь, пагутарыш з людзьмі, назбіраеш процьму фактаў. Што рабіць з гэтымі фактамі? Творчы працэс пачынаецца як бы па-за межамі свядомасці. Магчыма, у патаемных глыбінях душы нараджаецца патрэбная музыка, вымалёўваецца галоўная ніць апавядання. Так-так, пісанне пачынаецца з настрою, з музыкі. Яна галоўная, але як пакутліва, марудна яна нараджаецца. Несцяровіч нават у натхнёныя часы выдыхаецца за 3-4 гадзіны. І он пасля ўпартага і тым больш удалага пісання, нібы выціснуты лімон, ён стомлены, шчаслівы і пусты. Іншы раз Галля напісанае хваліць або ганіць. Галоўнае, што яна дае яму магчымасць пісаць, беручы бытавы клопат на сябе. З вядомых слоў паэта не прадаецца вдохновенне, но можна рукапісь прадаць. Яна найлепей разумее апошнія словы, хоць сама, перайшоўшы на выкладчыцкую работу, чытае лекцыі. Па ўсім відаць добра і ведае, што такое натхненне, бо сама трохі артыстка, і ў нудны курс нейкага там бухгалтарскага ўліку, здольная ўнесці элемент займальнасці. Студэнты Наргаса хваляць яе лекцыі. Але Несцяровіч не толькі пісьменнік. Ён літаратуразнавец, выкладчык, і часам ловіць сябе на думцы, што сучаснае літаратуразнаўства мае вялікую хібу. Яно пераважна цікавіцца тым, што стварыў пісьменнік, тэмамі, праблемамі, стылем твораў, але зусім абмінае асабістае жыццё творцы. Вядома, калі гутарка заходзіць пра Александра Пушкіна альбо Льва Толстога, тут акалічнасці асабістае жыцця вялікіх мастакоў навідавоку. Але не толькі Толстым і Пушкіным створана літаратура. За ёй сотні добрых і розных пісьменнікаў, пра якіх, апрача іхніх твораў, шырокі чытач ведае вельмі мала. Да і беларуская літаратура в асаблівым становішчы. Многія яе лічаць другараднай. Мала таго, што ў Мінску ніхто, апрача пісьменнікаў ды невялікай кучкі закаранелых беларусаў-настаўнікаў, па-беларуску не гаворыць, дык у школе нават беларускую літаратуру пачынаюць выкладаць па-руску. Чаму так адбываецца? Недаспелая, несфармаваная цалкам нацыя? І гэта ёсць. Несцяровіч памятае, ягонаму бацьку-стрэлачніку было ўсё роўна. Беларус ён ці не беларус. Размаўляў на трасянцы, якая в аснове сваёй была беларускай гаворкай, і цвёрда лічыў, што беларуская мова не патрэбна. Маўляў, і руская зразумелая, дык навошта выдумляць яшчэ нешта. Увогуле гісторыя пакрыўдзіла беларусаў і моцна. Яшчэ в сярэднявеччы яны мелі дзяржаву, нехай сабе пад чужой каронай, але не адны яны былі такімі. Это было тыпова для сярэдніх вякоў. Францыю стварыла германскае племя франкаў, Іспанію готы, таксама германцы. След германскага панавання прагледжваецца ў назвах французскай Андалузіі, Тут засяродзілася нямецкае рабаўнічае племя вандалаў. У паўночнай частцы Італіі ламбардыі, дзе панавалі ў сярэднявеччы нямецкія заваёўнікі лангабарды, якія, мабыць, насілі доўгія бароды. Што з гэтага? Чужаземны элемент застаўся толькі ў назве. Беларусь. Да прыкладу, яшчэ ў 19 стагоддзі называлі Літвой. Дзве вялікія славянскія дзяржавы сціскалі Беларусь з двух бакоў, не жадаючы прызнаваць яе самастойнасць. Вядома, дрыгавічы, крывічы, радзімічы, якія склалі ў далейшым касцяк беларускай нацыі, усходнія славяне. Яны бліжэй да рускіх, украінцаў, чым палякаў і чэхаў. Але стагоддзі самастойнага існавання беларусаў нарадзілі своеасаблівы народны дух, норавы, мову, няхай сабе блізкую да рускай ці украінскай, але ў корані, самабытную сваёй музыкай, поглядам беларуса на свет, яго філасофіяй. Так-так, усё гэта ёсць у мове. Бракавала сялянскай беларускай нацыі толькі ўласнай інтэлігенцыі. Але рускія дваране, гэтак жа як эліта іншых краін, таксама пагарджалі роднай мовай. Іншая справа, што лепшыя людзі з пануючага класа павярнуліся да родных каранёў яшчэ 2-3 стагоддзі назад. Несцяровічу падаецца, што ў глыбіні душы ягоная галіна таксама не дужа цэніць занятак мужа. Па той жа прычыне, што і астатнія. Хоць з другога боку, жанчына... Тайна. Нават некаторыя жонкі геніяльных людзей не падзялялі думак сваіх мужоў, адстойвалі ўласную самастойнасць, незалежнасць. Можа таму, што адчувалі, жыццё даецца адзін раз, і пражыць яго трэба так, як патрабуе душа.